zostawiam styl na płycie. Po raz ostatni dźwięk daje życie. Ostatni raz zostawiam styl na płycie. Po raz ostatni dźwięk daje życie. Nie proszę o ofiarę, spokojnie bez szaleń. Zamiast szczęśliwej gwiazdy żyję, pod pentagramem wpijam długopis, kartkę jakby posiadała serce. Biorę zamach, myśl dokładniej, zamach na inteligencję. Jak to ostatni track, myślę pisząc pierwszy wers. Scena, mikrofony w blask, cisza codzienności, cień, zimny wrzątek. Początek końca, końcem początek. Zamykam drzwi, wyrzucam klucze, oszczędź emocje. Co pozostanie po mnie, jak słowa stracą moc. Odpalone MPC i niedopalony joint. TKO bije się z myślami, by wytrwać do rana. Masakra w białą noc, Wanderlei, Silva, Sakuraba. Cios za cios, ząb za ząb. Zasłonią czy ziom, podziemny krąg po mojej twarzy. Widać ten krwawy sport, jeden błąd przy rozstaniach. Nie ma prostych dróg, będziesz myśleć o powrocie i nie pozwoli ci Bóg. Ostatni raz zostawiam styl na bucie. Po raz ostatni dźwięk daje życie. Ostatni raz zostawiam styl na bucie. Po raz ostatni dźwięk daje życie. W klubach niedopita woda, w studiu przebity głos. Backstage rozsypany siuwak, z nauk powraca co noc. Rano potrzebny alkomat, 500 kilo znajdź kierowcę. Dla niektórych to pasja, dla niektórych pieniądze. Dla mnie kolejny koncert, nic więcej, zawsze w trasie. 10 lat, jak jeden dzień z kalendarza papier. Nie odchodzę, by wrócić 4-5, Michael Jordan. Buty ścieram o chodnik, nie muszę się rozglądać. Idę przed siebie, nie stawiam siebie przed szereg. Ma wiele granic, gdy nie zna granic dźwięk. Nie rób scen, jak nie chcesz na nich grać. Nie wrócę tu, bo byłem tu od zawsze, cały czas. Numer raz, nastukawszy, wiesz komu w oczy patrzysz. Zamykam drzwi, wychodzę, brat. Nie chcę roli zbawcy, jeden błąd przy rozstaniach. Nie ma prostych dróg, będziesz myśleć o powrocie i nie pozwoli Bóg. Ostatni raz zostawiam styl na płycie. Po raz ostatni dźwięk daje życie. Ostatni raz zostawiam styl na płycie. Po raz ostatni dźwięk daje życie. Traktuję każdy wers jakby miał być tym ostatnim. Jakby każda jego część była elementem mantry. Znam swoją historię, krwawi atrament. Ślady tuszu na rękach, gdy wstaję nad ranem. Nie sprzedam rękopisów, nawet myśląc o chlebie. Gdybym sprzedał je, to tak jak tobie sprzedałbym część siebie. Nic o mnie nie wiesz, ci nie dowiesz się nic ponad. Chyba że w tych samych butach chodzisz po tych samych drogach. Każdy musi odejść, to forma ewolucji. Wolę sam wybrać swój moment, niż poddać się destrukcji. Patrzę na zegarek, jakbym mógł zatrzymać czas. Wskazówki zatrzymam dla siebie, świat dalej będzie trwać. Przeminie moda słaba, te słowa niekoniecznie. Winyl pokażę po latach, co ma być nieśmiertelne. Jeden błąd przy rozstaniach, nie ma prostych dróg. Będziesz myśleć o powrocie i nie da ci Bóg. Ostatni raz zostawiam styl na płycie. Po raz ostatni dźwięk daje życie. Ostatni raz zostawiam styl na płycie. Po raz ostatni dźwięk daje życie. Ostatni raz zostawiam styl na płycie. Po raz ostatni dźwięk daje życie. Ostatni raz zostawiam styl na płycie. Po raz ostatni dźwięk daje życie.